राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 24 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गीता पूरी सुना कर गए भगवान ने सर्व पूज्यतम एक बात बताई सर्व पूज्यतम हम भूय शुरू में परम बचा सर्व पूज्यतम शब्द एक बार आया कोई है गुह्यतर है गुह्यतम है ऐसे शब्द आए हैं परंतु सर्व पूज्यतम एक बार है सर्वगुह्यतम भूयश्रो में परम ये प्रिय माना बक्षा में मना भाव और सर्वधमान पिताजी ऐसा शासन दुष्ट होकर है तो सार चीज क्या बताई कि माम एकम शरणम अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाना जैसे आपकी कन्या आप जब विवाह कर देते हो तो आप माता पिता दोनों एक जमाई देवता भगवत स्वरूप और भगवान स्वरूप है उन्हें अर्पण कर देते हो अर्पण हो जाने के बाद कन्या का गोत्र नहीं रहता वो पिता का गोत्र नहीं रहता वो पति का गोत्र ही गोत्र हो जाता है गोत्र बदल जाता है आपने घर पर रहे और ठाकुर जी का पूजन करना हो तो भाई ठाकुर जी का पूजन तू कर रहे क्यों भाई का गोत्र पूजा हो गया अब गोत्र शास्त्र में कोई बाल जन्म है तो भाई तू पहन रहा लगा तो रसोई माता भाई का वो तो दूसरा आपकी बेटी आपकी कन्या आपकी आपकी बेटी होती हुई भी आपने समर्पण कर दिया वो तो दूसरा हो गया ऐसे ही भाइयों बहनों अपना गोत्र बदल दोगे हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं बस आपका गोत्र बदल गया कन्या का गोत्र बदल जाता गोत्र कन्या आपके गोत्र भी नहीं रही कन्या आपकी कन्या आपकी परंतु कन्या का गोत्र बदल गया ऐसे ही भगवान ही हो गए कथन थे अच्युत गोत्र वे अच्युत गोत्र हो गए गोत्र हो गया इस बात से सदा भगवान के हैं साधु होने के बाद जाति देखना करना ये शास्त्र में निषेध आता है वे तो अच्युत गोत्री है उदनता नहीं करना है उदनता नहीं करना वास्तव में भगवान के हैं घर वालों के लिए तो वो मर गए और उनके लिए घर वाले मर गए अब घर वाला कोई मरे कोई उन्नति हो जाए तो कोई असर नहीं माया ने सबने पूछ लो भाई को माँ को कहते माँ के पास में माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे उनको रोटी की तकलीफ होती है सास में कभी नहीं कहती कि भाई की रोटी की तकलीफ है मेरे को तकलीफ और कुछ हो शास्त्र की चिंता चलेगी एक ही चिंता रहेगी जो भाई आप लोग अगर कृपा करके सब जितने भाई बहन बैठे हैं सब के सब ही हम भगवान के हैं, बस भगवान का गोत्र ही हमारा गोत्र, हम भगवान के हैं, सच्चे हृदय से भगवान के हैं। अब भजन करे तो भगवान के, भजन न करते भगवान के, भगवान के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कपूत और सपूत दोनों है, पूत तो होता ही है, पूत नहीं है ऐसा नहीं हुआ, और पूत भगवान का हो गया, भगवान का गोत्र हो गया हमारा, सब के सब अपना गोत्र होंगे। तो आज से ही अगर आप कृपा कर दें, जैसे मान लें कि हम भगवान के हैं, तो आप बिल्कुल भगवान के हैं, क्योंकि पूर्व में मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कन्या तो आपके गोत्र की थी, अब गोत्र हो गया, पति का अलग, ससुर का गोत्र हो गया, आपका तो गोत्र ही वही है, अब हो ही भगवान के ही हो, ऐसे ही पहले से ही सब भगवान के। केवल भूल मिटानी, भूल मिटानी और कुछ नहीं है, ये यहाँ के बन गए भूल है, भूल हम संसार के ये भूल है, और भगवान के है ये सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, हम भगवान के हैं, पहुंच हो गया, आनंद हो गया, बड़ा हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। सब जितने बैठे थे भाई बहन दोनों जो जो सुनते हैं सब के सब ही हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी हम भगवान के हैं। केवल भूल मिटाई, भूल सत्संग के द्वारा भूल मिट गई, हम अब संसार के नहीं है, हमारा गोत्र नहीं रहा, हम संसार के नहीं रहे, हम भगवान के। अब सपूत और कपूत और अच्छा और मंदा हो, बढ़िया हो घटिया हो, कुछ भी हो, जैसे कैसे ऐसे भगवान के, अच्छा है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, भले है तो भगवान के, हम भगवान के हैं। भाइयों बहनों इतनी प्रार्थना मान लो आप कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के। आज से आपके सबके सबका गोत्र बदल गया, हम भगवान के हैं, ठाकुर जी के आप हैं, हमारा ठाकुर जी है, हम ठाकुर जी गोत्र गए हैं, भगवान गए हैं, हमारा गोत्र बदल गया। तो पहला ही वही था भगवान का ही, उसी थे कन्या पहले ही थी, कन्या पहले उस गोत्र की नहीं थी, वो तो नए गोत्र बदलता है, हम तो पहले से भगवान के थे, भूल मिटी, भूल भूल भूल मिट गई, बस शूर हो गया, ठीक हो गया, हम भगवान के हैं। ऐसे हो मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, हम भगवान के, सब सब सुन, सब सब छोटा बड़ा सब सुन लेना, भाई बहन सब के सब, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान के, हम भगवान के हैं, आनंद हो गया, मौज हो गई, हम भगवान के। खास बात है ये, इसको सर्व गुह्यतम वो यश्रु में परम मजा, सर्व गुह्यतम एक बार आया, सर्व गुह्यतम शब्द शब्द एक बार आया, शब्द अत्यंत वो बने, बढ़िया बात, उत्तम बात, श्रेष्ठ बात, मैं भगवान का हूँ, बस अब कबूतरी बेचारे उड़ जाए, भगवान का हो कर गए, होए राम को नाम जब बिगड़ी जन्म अनेक की, और सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज आज भी अभी, आज भी आज लंबा होता है आज तो नहीं, अब ही आज, अभी अभी क तो हो राम को ना वजप, राम जी का हो खो बजरंग का वर्ष, मैं भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो गंदा हूँ तो। अब याद इतनी रखनी है कि भगवान का दर्शन करे वो काम करना है, भगवान का दर्श नहीं करे वो काम नहीं करना है। इतनी बात पक्की तथी कुसुम आज कुसुम नहीं, भगवान विरुद्ध काम नहीं करना है, भगवान का भगत करे, भगवान के भगत करते वो काम करना है। बस आज से ही हम भगवान के हैं, पहले से जो भगवान के हैं वो तो है ही। बहुत से भाई बहन अपने आप को भगवान के मानते हैं, वो तो है ही पहले, वो तो सुन लो पास, ये भी सुन लो वो भी सुन लो, और नहीं है वो भगवान के हो गए, भगवान के हो गए, भगवान के हो गए, हो गए राम को नाम से भगवान हो गए। सजनो काम बन गया पूरा, पूरा का पूरा काम बन गया, क्योंकि हम भगवान के हैं, बिल्कुल बेहतर है। आप मैं शुद्ध गुण सदाचार स्वाभाविक आवेंगे, सत्य आवेंगे स्वाभाविक, क्योंकि भगवान ही हो गए। अब भगवान का जो करेगा वही काम करेंगे, भगवान का जो कैसे करेंगे वैसे करेंगे, हम भगवान ही हैं, सब के सब भगवान के हैं। कोई छोटा बालक भी और बूढ़ा भी बाकी नहीं है, सब भगवान के हैं, भगवान के हैं। अनन्य भाव से, अनन्य भाव, अनन्य भाव से भगवान के हैं। इस वास्ते मस्त हो जाओ, जितने भाई बहन बैठे सभी सबसे प्रेम से गणा है। गीता के वचन है, मेरा नहीं है, मेरा कोई आगे नहीं है, गीता के वचन है, गीता कह रही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहं पर सर्व पाप विभूषयिष्यामि मा शुचि, तू चिंता मत कर, पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो मेरी शरण हो जाए बस, हे नाथ मैं तो आपका हूँ। आप भाइयों बहनों इतनी सी बात है, हे नाथ मैं आपका हूँ, बस इतनी बात। आप कैसे ही हो, कैसे खराब हो, अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, कैसे ही हो, मैं भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी है महाराज, हमारे भगवान है, भगवान ही राम है, बस मैं तो भगवान का हूँ। एक बात इतनी सी बात, यहाँ पर जितना सत्संग हुआ, रामायण का पाठ हुआ, गीता का पाठ हुआ, फिर हुआ, सब सार चीज ये निकली हम भगवान के, सबका सार असली सार चीज हम भगवान के। अब भगवान का जड़ नहीं करे वो काम हमें नहीं करना है, जो उठ कपाट जार शादी वही भरी कोई काम नहीं, भगवान का दास करे वो करना है, हम भगवान हो गए। लड़की जब ब्याह दी जाती है तो बिंदी भी देती है तो पति के संबंध से, काम करती है तो पति के संबंध से, कपड़े पहनती है कपड़े संबंध से, पति है यहाँ पर तो कपड़े कैसे पहने, एक कपड़े यहाँ से दूसरी जगह चले गए तो कपड़े कैसे पहने, ये सब क्या होता है, सब क्या होता है, ऐसे सब कपड़े भी वैसे ही पहना है, वही भाई है, वही है, भीतर का भाव वही, हम भगवान में है, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ में हमारा संबंध खास है, दूसरे संबंध सब छूट गए, और संबंध सब छूट गए, क्यों दूसरे संबंध है ही नहीं, पूर्व में मूल में भगवान के है, मूल में भगवान के है, और भूल हो गई थी, भूल भूल भूल मिट गई, सब भूल मिट गई, आज कृपा करके बोलना, देखो मेरा तो हजूर कहना है, ये बात है सच्ची, ये बात है गीता जी की, कहता मैं हूं, कहता हूं मैं, कहता हूं क्यों मेरे मुंह से टंगा दिया ना, उसे टंगा दिया, बताओ स्वास्थ्य बात कर लिया। काम हो गया सब, हम भगवान हैं, सब सब भगवान के अंग हैं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्के सिद्धांत की गीता जी की बात। मनुष्य चेला बनता है, वो बनता है बनावट करने, अपने बनावट काम नहीं, अपने बनावट की दृष्टि का बात। हम तो भगवान हैं, माम एकम सर्वम रजा अनन्य भाव से एकम तदेकम निश्चित तद एकम निश्चित एक बार तद एकम निश्चित तो माम एकम सर्वम एक बार के एक बात के ना एक बात माम एकम सर्वम एक बात साफ एक बात भगवत के सर्व के सर्व अब दिदंग रहो दिसंग रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। मौज करो मौज करो, हमारे हो मौज करो। एक बात याद आई, अभी से याद आ गई, साधु की बात सुनी मैंने, एक साधु की बात सुनी, कर और जीव लंगोटड़ी, कर और जीव लंगोटड़ी, ये तीनों पुस्तख निर्भय रंग संसार में भेदी मारो चख। जीव लंगोटड़ी तीनों पुस्तख, कर और जीव लंगोटड़ी तीनों पुस्तख, बस निर्भय रंग संसार में भेदी मारो चख। एक बात हम भगवान गए अब हो जाएगा सब, करो जीव ले कैसे बढ़िया बात है, कैसे करो जीव ले तो बस रख निर्भय संसार में पैरी मारो सब। अब भगवान ही है, राम जी के है, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी के लाडले बेटा है वो, ऐसा बेटे में मैं लाडली बेटी हूँ, प्यारी बेटी प्यारी, मेरा लाड दादा है, मेरा लाड मेरे ज्यादा लाड दादा है भगवान ही, मैं लाडली बेटी हूँ। कैसी बढ़िया बात है, भगवान ही हूँ मैं तो, मैं भगवान हूँ। सजनो सार बात है, सार बात, इतना दिन सत्संग हुआ, रामायण का पाठ हुआ, कई तरह सत्संग की बातें हुई, सब बातों की सार बात है हम भगवान के हैं। वो सच्ची बात है, थे भगवान के पहले, पहले भगवान ही थे, पर गांव के भूल के भूल गए, आज भूल मिट गए, सब भूल मिट गए, हम भगवान के हैं और भगवान ही रहेंगे, भगवान ही रहेंगे। मौज हो गई भगवान की, आनंद हो गया भगवान के लिए, कैसे मौज है, आनंद हो गया, कोई बात नहीं, बाकी कुछ नहीं रही, हम भगवान के हैं। अब वो काम करना है जो भगवान के दास करे, जो हम नहीं करवाए, भगवान का दास नहीं करता वो नहीं करेगा, हम वही काम करेंगे जो भगवान का दास करे, वही काम करेंगे हम, एकदम पक्का एकदम सच्चे एकदम ठीक बात, एकदम सच्ची बात भगवान ने। भाइयों बहनों कोई शंका नहीं है, मैं गीता कहती है मम्मी वांशो जीव लोक है जीव होता सनातन अनादिकाल से, ये रामायण में था ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उपदेश लंबा था अमृत से पुत्र, सब अमृत के पुत्र, अमृत सब अमृत के पुत्र, सब सब भगवान के हैं, क्यों भगवान के हैं, भूल गए थे, दूसरे हुए नहीं, भूल गए, केवल भूल हुई, भूल भूल मिटी, आज भूल मिटी, सच्ची बात याद हो गई, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान के, छोटे बड़े सब सब हम भगवान के, आज ठिकाने आ गए, ठीक ठिकाने आ गए। दिन भर भटकता भटकता शाम को पहुंच जाए घर पर आ गए, अभी तो रोटी भी खाई नहीं, अब पानी पिया नहीं है, पर घर पर आ गए अब तो काम होगा, अब कोई जाना नहीं करेगा, ठीक सुबह से काम होगा सभी, हम भगवान गए एकदम एकदम एकदम भगवान गए, भगवान गए, भगवान हमारे, हम भगवान गए, हमारे कोई और काम नहीं है, और कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, हम भगवान गए, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान गए, हमारे भगवान, पक्की बात आज सुखन पक्की बात, क्या होता है ना उसमें गिनती आदि होते हैं या कितने जानी है जो चाहिए गया संतर महात्मा अच्छे से पुरुष यहाँ जितने आए हैं ना वे ताल में ताल मारे हैं, गाँव में भरे आदमी तो बाकी रह गए काम धंधे के कारण से, पर जो सच्चे आदमी है भगवान ही तरफ सामने आए वही वही इकट्ठे हुए, इतने इकट्ठे होने दर्शन नहीं मिले, अच्छे आदमियों का एक जगह इतना दर्शन नहीं मिले, वो दर्शन मिला है ऐसे मिले हुए हम है, हम मामूली जगह नहीं है, मामूली तीर्थ में नहीं है, मामूली तीर्थ में नहीं है, सच्चे तीर्थ में है, सच्चे सच्चे आदमी, सच्चे सच्चे सत्संगी, कोई दूसरे चेहरे जल पाते गए है, पर सब प्राय सच्चे सच्चे इकट्ठे हुए, सब सच्चे सच्चे इकट्ठे हुए, एक साथ में इतना दर्शन हो गया कि भगवान की कृपा है, उस साल में सबके बीच में हम भगवान गए हैं, ब्याह हुए तो कितने आदमी सामने सबके सामने हो गए भाई, तो 15-20-25-30 आदमी चलते हजार आदमी सामने हम भगवान गए, सोने दाने कहीं चोट भगवान गए, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, बारिश महज हो गई, अपने तो भूल मिटी सब भूल, कोई शंका नहीं, इसमें संदेह है ही नहीं, इसमें संदेह है ही नहीं, हो ही नहीं संदेह, हो गई नहीं संदेह, निसंदेह भगवान गए हम तो सदा भगवान गए, ये भगवान हमारे हैं, कैसे आनंद की बात है, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक भाई, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो कोई हो, सब के सब भगवान के नाम एक हम शरण बचा, आई बात गई तद एक निश्चित ये सेवा माप रहे हम, एक बात करूंगा, एक बात ही तद एक निश्चित एक एक बात करो हम एक शरण बचा, मां सोचा दो बार क्या, एक तो साधन के लिए कहा, मां सोचा संपन्न देवी मम जातो सी, तो शोक मत कर अभी सोती हो गई, साधन की पूरा और सावधान पर तजिया वो भी मां में एकम शरण भर जाए, शरण होने बस जान तो सर्व पापे के मोक्ष जावे, सब पापा से मुक्त भगवान करेंगे, एक मुक्त होते अपने अपनी शक्ति से पाप दूर करते अपनी ताकत से, एक भगवान कहते मैं सब पापों से मुक्त करूंगा तू चिंता मत कर, अरे भाई शरण में भगवान दया चिंता भी हम करें, चिंता करो भगवान, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को और मोहम्मद सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को, हमारे भगवान की संधि हो गई, आपस विचार हो गया, तो चिंता चिंता तो भगवान ने दे दी, आनंद आनंद अपने दे दिया, हमारे पास है आनंद, सागर जी चिंता चिंता चिंता दीन दयाल हो मोहम्मद सदा आनंद, अपना आनंद हमारे पास है, चिंता भगवान ने पाते जो जाको सरो लियो ताके ताके लाज उल्टे से दूसरी जरे फैजात गजराज भगवान के चरणों का स्मरण हो गया ठीक संदर्भ आ गया। भूल मिट गई सभी भूल मिटी अनाधिकाल नहीं भूल मिट गई सभी भगवान के हम है हमारे भगवान है हम भगवान है मौज हो गई आनंद हो गई भाइयों बहनों मौज हो गई आनंद हो गई हम भगवान के हम भगवान हमारे माँ मैं कम शरण में था आम तो सर्व पाप है बेबाउसी से हमें महसूस है महसूस शोको माँ का आश्री शोक चिंता नहीं करनी चिंता करवा दी चिंता करे भगवान हम क्यों चिंता करे जो जागो शरण ले हो ताकत है इलाज शरण दूर की है अपने दिश अपने तो भगवान को याद करो मस्त हो जाओ क्या नाम लव से मस्त हो जाओ आनंद में मौज में रहो सब फिरते फिरते आठ में मस्ती में मस्ती में मस्ती में मस्ती में मस्ती में मस्ती में मौज में मौज में सदा दिवाली संत गए आठ उपहार आनंद सदा दिवाली संत गए आठ उपहार आनंद आठ उपहार मौज ही मौज हमारे सदा दिवाली संत गए आठ उपहार आनंद मौज होगी हमारे तो मौज होगी सब भाई बहन शांति से बैठो अपने आनंद से आज काम हो गया हमारा पूरा भगवान के शरणों में शरण हो गए जो जो भगवान के हो गए हैं वो जय बोले आप जय बोला दो श्याम बंसी वाले की और बोलो श्याम और मुगट बंसी वाले नारायण नारायण नारायण।